อยากเห็นพวกเทพพวกกายทุกข์กันไหมล่ะมีนะนักปฏิบัติชอบอยากเห็นพวกกายทิพย์อยากเห็นพวกเทพอยากเห็นพวกเทวดาอยากเกี่ยวข้องกับเทวดาอยากสอนเทวดาไม่ยากหรอกเห็นกายของเราที่มันหยาบๆเนี่ยมันชัดซะก่อนเรื่องกายที่มันเป็นเรื่องที่หลังกายของเราหยาบๆตาบอดคำก็ยังคำได้ใจของเราก็ยังไม่เห็นยังจะอวดเก่งอยากไปเห็นกายที่อยากไปเห็นเรื่องเทวดามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันผมของเรามีกี่เส้นมันหยาบจนกระทั่งตาบอดเอามือข้ามก็ได้เราก็ยังไม่รู้ว่าผมมีกี่เส้นขนมันก็เป็นตัวเป็นตนจนกระทั่งเรียกกันว่าเป็นขนเอาใจดูขนไม่เห็นซ้ำเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเห็นอย่างที่ชาวโลกเขาเห็นนกหนูปูปีกมันก็เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นแล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายหมูหมามันก็เห็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นตามสมมุติเห็นตามภาษาของโลกไม่เห็นอย่างภาษาของธรรมะเห็นอย่างภาษาของธรรมะเห็นแล้วจะไม่เกิดความยินดีในสิ่งที่เห็นนั้นจะไม่เกิดความยินร้ายในสิ่งที่เห็นนั้นผมจะแต่งสีสันวรรณะสวดทรงอย่างไหนก็ช่างก็เอาของสกปรกมาแต่งน้ำอ้อยน้ำอบน้ำหอมไปย้อมไปทาของสกปรกน้ำอบมันจะหอมสักขนาดไหนประเดี๋ยวประดาวปิ่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปผมมันก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมจะย่อมันเป็นสีดำจะย่อมันเป็นสีอะไรก็ช่างมันก็ย่อมของปฏิกูลเอาของปฏิกูลมาย่อมมันไม่ได้หอมและมันไม่ได้เป็นอย่างสีที่ย่อมนั่นดูกายของเราให้มันชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงในกายทุกส่วนในกายทุกส่วนไม่จำเป็นจะต้องเห็นชัดใจเสียทุกส่วนเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นชัดลงไปแล้วมันหักชัดทุกส่วนเพราะส่วนไหนก็เป็นกายเหมือนกันส่วนไหนก็เป็นของเกิดมาแก่มาตายเหมือนกันส่วนไหนก็เป็นของเกิดของตายจึงว่าเห็นชัดลงไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งชัดหมดในกายของเรานี้ชัดหมดกายทั่วโลกธาตุเพราะกายที่ไหนกายที่ไหน มันก็เหมือนกับกายของเรานี่คือเกิดมาตายการที่เกิดมันก็อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟอาศัยโลกอาศัยของที่มีอยู่ในโลกท่านจึงว่าสังขารการรวมตัวรวมดินรวมน้ำรวมลมรวมไฟรวมกันเข้ารูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรอย่างไรนั่นแหละกรรมมันต่างกรรมมันปั่นกรรมสั้นกรรมแต่งรูปร่างอย่างเป็นคนก็โลกเขาก็สมมติว่าเป็นคนแต่งรูปร่างมีขนมากมากมีขาสี่ขามีหางเขาก็เรียกว่าเป็นหมูเป็นหมาไปเป็นพวกสมมติแต่ความจริงก็คือสังขารกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมากองรวมกันแต่สมมติว่าเป็นอะไรก็ช่างมันไม่เป็นอย่างสมมติของเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นยังไงเขาก็ตายของเกิดมาแก่มาเจ็บจะสมมติว่าเป็นอะไรเขาก็แก่เขาเจ็บยังว่าร่างกายนี่ไม่เป็นอะไรสักอย่างจะสมมติหรือไม่สมมติสมมติว่าเป็นอะไรหรือไม่สมมติว่าเป็นไม่สมมติว่าเป็นอะไรเขาก็เป็นของเกิดมาตายสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารในเราไม่เที่ยงสังขารทั่วโลกธาตุก็เหมือนกันเพราะมันเหมือนกันอาศัยของดินของน้ำของลมของไฟรวมกันขึ้นเหมือนกันจะมีใจครองหรือไม่มีใจครองเหมือนกันหมดสังขารทั้งหลายมีใจครองไม่มีใจครองสังขารทั้งหลายรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสังขารทั้งหลายจะเป็นสังขารส่วนฐานหยาบหมายถึงกองดินกองน้ำกองลมกองไฟจะเป็นครั้งสังขารส่วนละเอียดคือความเกิดขึ้นของความคิดเกิดขึ้นของความคิดจะคิดเรื่องอะไรอะไรก็ช่างอันนั้นก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นรูปมาทำจะเป็นนามมาทำเรียกว่าสังขารทั้งนั้นสังขารในเราสังขารทั่วโลกธาตุสังขารทั้งหลายเกิดแล้วดับไปเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเกิดมาแล้วดับไปมันเป็นทุกข์คำว่าไม่เที่ยงคำว่าเป็นทุกข์คำว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นดับไปอันนั่นเป็นคำพูดพูดมาจากไหนพูดมาจากความจริงเกิดขึ้นเกิดมาจริงๆไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆนี่แก่จริงๆเจ็บเจ็บจริงๆตายจริงๆนี่แต่ความจริงความแก่ความจริงความเจ็บความจริงความตายมันเป็นธรรมชาติต้นไม้มันเกิดนานมันก็แก่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นต้นไม้มันเกิดมามันตายมันก็เป็นธรรมชาติเราสมมุติธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นต้นไม้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์สมมุติธรรมชาติของต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเรียกว่าการแก่สมมุตินี่ความไม่เป็นปกติว่าความเจ็บความไข้ความอาภัต สมมุติความสลายตัวความตายว่าเป็นความตายความจริงความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง แก่ก็เป็นคำสมมติกันเจ็บก็เป็นคำสมมติกันตายก็เป็นคำสมมติกันแม้ความเกิดก็เป็นคำว่าสมมติกันสิ่งที่เกิดจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกไม่รู้ตัวอะไรต้นไม้มันเกิดมันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดฟันของเราเกิดฟันรั่วฟันเกิดไหมเกิดมาที่แรกไม่มีฟันแล้วฟันเกิดที่หลังฟันรั่วฟันเกิดไหมผลผมเราจะถอนเราจะโกนนี่และทีนี้มันยาวมันมันรั่วมันยาวไหมเล็บก็เหมือนกันเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวขูดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวขูดที่มันยาวมันหนาออกมามันรั่วมันยาวไหมหนังก็เหมือนกันมันยืดมันยืดมันรั่วมันโตขึ้นไหมมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันรั่วมันเหี่ยวไหมถามมันดูถามมันจะบอกว่ามันถามแล้วใครจะเป็นคนตอบหนังมันตอบไม่ได้เรานี่แหละเป็นผู้ตอบเราคือใครคือใจของเราจะตอบใจของเราเป็นผู้ถามใจของเราเป็นผู้ตอบใจของเราศึกษาชัดแล้วจึงตอบมาตามที่เห็นชัดนั้นในเรื่องในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาภาวนาคือทำให้เกิดการที่จะเกิดความรู้ความแจ้งความชัดขึ้นมาจะต้องอาศัยการศึกษาทั้งนั้นภาวนาไม่ใช่ทำเหมือนกับหัวตอในเมื่อทำมันหัวตอมันจะรู้เรื่องอะไรมันไม่รู้จนกระทั่งมันเป็นหัวตอภาวนาอย่าใจร่วมภาวนาอย่าใจสงบถ้าหากว่ายังอยากให้รวมอยากให้สงบอยู่ความอยากยังมีอยู่ในใจตราบใดความอยากอันนี้ล่ะมันจะทำให้ความสงบไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นละความอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในใจละได้แล้วความสงบเกิดขึ้นในขณะที่ละความอยากได้นะยังว่าอยากเห็นเทวดาหรือยากเทวดาเป็นกายทิพย์เป็นของทายละเอียดให้ดูกายหยาบๆนี่ให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงเสียก่อนเห็นกายหยาบชัดตามความเป็นจริงแล้วเรื่องของกายละเอียดไม่ต้องปรารถนาถ้าหากว่าตาของเรามีที่จะเห็นได้มันหักเห็นเองแม้แต่อยากได้มรรคผลอยากถึงพระนิพพานก็ให้ตัดความอยากนั่นเสียถ้าหากว่ามีความอยากอยู่มันอดที่จะไปโมเมไม่ได้โมเมเป็นอย่างนั้นโมเมเป็นอย่างนี้โมมีอะไรเป็นอะไรต่อมีอะไรในที่สุดก็คือไม่ได้เรื่องอะไรเรียกว่าความอยากมันเหมือนไฟ กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรื่องของความอยากเรื่องตัณหาทั้งหมดเหมือนกับไฟเผาหมดของแห้งก็เผาของสดก็เผาน้ำไฟมันก็ยังเผามันเผายังไงเผาจนกระทั่งเดือดเผาจนกระทั่งแห้งจึงว่าไฟมันเผาไม่เลือกตัณหามันก็เผาไม่เลือกเหมือนกันเผาจนกระทั่งศีลตัณหามันก็เผาจนกระทั่งศีลหมดเผาสมาธิตัณหามันก็เผาจนกระทั่งสมาธิไม่มีตกค้างเผาปัญญาเผาจนกระทั่งปัญญาเคยสว่างเคยใสเคยแจ้งมองเข้าไปมันมืดไปหมดความอยากมันเผาธรรมะเผาจิตเผาใจเผามรรคผลนิพพานความอยากเท่านั้นเผาละความอยากเสียให้หมดใจเป็นศีลละความอยากเสียใจเป็นสมาธิละความอยากเสียใจเป็นปัญญาละความอยากเสียใจเป็นมรรคผลจึงว่าความอยากอันนี้เป็นตัวอันตราย อยากได้สำเร็จมรรคผลอยากได้เห็นเทพอยากเห็นเทวดาอยากอะไรก็คือตัวอยากนั่นน่ะคือตัวอันตรายมีแต่ที่จะกดเจ้าของให้ต่ำลงไปให้มืดมนลงไปอย่างเดียวตราบใดที่ยังละความอยากในจิตในใจไม่ได้ความสว่างกระจ่างแจ้งไม่ต้องไปปรารถนาเพราะปรารถนามันก็ไม่เห็นผมก็ไม่สนใจจะดูขนก็ไม่สนใจจะดูเล็บฟันหนังก็ไม่สนใจจะดูกองเกิดกองแก่กองตายกองอริยสัจธรรมกองอริยสัจธรรมก็ไม่สนใจจะดูนี่อยากให้ใจเคลิ้มอยากให้ใจเคลิ้มจะได้เห็นเทพเห็นเทวดากิเลสมันฉลาดถึงขนาดนี้มันกล่อมคนโง่จนกระทั่งอยู่ในกำมือคนมันกล่อมคนโง่จนกระทั่งอยู่ในกำมือของมันได้กิเลสมันไม่ใช่เหตุมันไม่โง่นะบางทีมันกล่อมจนถึงพระกรรมฐานนี่กล่อมจนกระทั่งอยู่ในกำมืออย่าไปปรารถนาอะไรคุณงามความดีคุณธรรมมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ใช่อยู่ที่วัดไม่ใช่อยู่ที่วัดใดๆไม่ใช่อยู่ในประเทศใดๆไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่อยู่ในภาคอีสานไม่ใช่อยู่ในภาคเหนือและไม่ใช่อยู่ในประเทศอินเดียศรีลังกาที่ไหนดอกอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้อยู่ในกองอริยสัจธรรมกองนี้ใครต้องการถึงมรรคถึงผลให้เอาใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกองอริยสัจธรรมกองนี้กองมรรคกองผลกองพระนิพพานมีโอกาสที่จะเจอได้นี่เพราะอยู่ในกองอริยสัจธรรมกองนี้เองจึงว่ากิเลสเนี่ยมันฉลาดจริงๆมันจูงจมูกมันจูงจมูกจูงมันจูงควายมันโง่มันก็มุ่งบนควายนั่นน่ะจูงไปไหนก็ไปจูงไปไหนก็ไปจูงไปไหนก็ไปนี่ไปแสวงหาอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นดีนี่กิเลสมันโกหกหลอกลวงถึงขนาดนั้นมันจะโกหกหลอกลวงมันก็โกหกหลอกลวงได้เฉพาะคนโง่นี่ควายถ้าหากว่ายังไม่เอาเชือกมาร้อยจมูกจูงไม่ได้นะควายเกี่ยวเชือกร้อยจมูกก็จูงไปพระกรรมฐานถูกกิเลสจูงมันก็เหมือนกับควายที่ได้เอาเชือกร้อยจมูกเท่านั้นนี่เรื่องอะไรกรรมฐานทั้งนั้นละกรรมฐานมันไม่ใช่เยอะโยมก็กรรมฐานโยมก็มีผมโยมก็มีขนโยมก็มีเล็บโยมก็มีฟันโยมก็มีน้ำสรุปแล้วพระกรรมฐานทั้งนั้นพระกรรมฐานไม่ใช่ผมผ้าดำๆนี่ไปบินธบัตรตามตลาดพระบินได้กรรมขนผ้าผมผ้าดำๆแบกตะพายกดแบกตะพายบาดแบกกดไปทำสถานีรถสถานีรถด้วนย่นสถานีรถไฟสถานีดอนเมืองสถานีท่าอากาศยานนุ่นพระกรรมฐานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะกรรมฐานเหมือนกันหมดใครไม่มีผมมีไหมใครไม่มีขนมีไหมใครไม่มีเล็บไฟมีไหมใครไม่มีฟันมีไหมใครไม่มีหนังมีไหมนี่กรรมฐานคืออะไรเกศาโลมาเนฆาดันตาตะโจใครไม่มีเกศาใครไม่มีโลมาใครไม่มีนาคาใครไม่มีตะโจตะโจหนังมังสังเนื้อใครไม่มีเนื้อนี่อาถีกระดูกใครไม่มีกระดูกไม่ใช่หรอกจึงหมดพระธรรมฐานทั้งนั้นล่ะอย่าให้กิเลสมันจูงกิเลสมันจูงมันจูงควายนั่นน่ะเห็นไหมล่ะไอ้ควายที่มันไม่ถูกเอาเชือกร้อยจมูกจูงไม่ได้นะที่จูงได้ก็หมายเป็นควายที่เอาเชือกร้อยก็จูงไปจูงไป ไปภาคเหนือจูงไปภาคใต้จูงไปภาคกลางจูงไปจนกระทั่งประเทศนอกจูงไปจนกระทั่งประเทศศรีลังกาอินเดียบุตรคิดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดคิดแล้วก็เป็นเรื่องน่าสลดสังเวชคิดตามภาษาคนอะไรนะคิดตามภาษาคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาบุญวาสนาไปต่างประเทศก็เขาไม่มีบุญวาสนาที่จะไปกราบสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่ปรินิพพานมันไม่มีมันก็คิดตามภาษาเล่าสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าสถานที่ในตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสถานที่นิพพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้กิเลสดับเมื่อไรพระพุทธเจ้าเกิดมานั้นเรานี่ก็เหมือนกันอริยสัจธรรมนี่ให้มันแจ้งปราจักษ์ลงไปไม่มีอะไรที่จะดับกิเลสได้มีแต่อริยสัจจะทำเท่านั้นพุทโธเบิกบานขึ้นเต็มที่ในเมื่อกิเลสเบิกดับไปแล้วจะไปหาที่ไหนสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่พระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจในขณะที่กิเลสมันดับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้เมื่อกิเลสมันดับไปนั้นพระพุทธเจ้านิพพานก็หมายกิเลสดับไปขณะใดก้อนขณะนั้นน่ะเรียกว่านิพพานแล้วและสถานที่ประสูติตรัสรู้นิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองอินเดียนั่นเหรอนี่แหละกิเลสถ้าหากว่าเมืองอินเดียมันเป็นเมืองมรรคเพิงผลแขกมันก็ไม่เป็นแขกใช่ไหมล่ะแขกมันก็เป็นพระอรหันต์กันหมดนะแขกมันก็เป็นเทวดากันหมดพูดตามภาษาเราบ้าๆบอๆคิดตามภาษาของคนฟุ้งซ่านใครอยากได้ยินได้ฟังก็มาคนไหนไม่อยากได้ยินได้ฟังอย่ามาใกล้เราไม่ปรารถนาคนฟุ้งซ่านจะปรารถนาให้คนมาได้ยินได้ฟังได้ไงโอวนายโกโอวนายโกโอวนายโกสวดกันจนกระทั่งคอจะพังมันแตกก็พังใช่ไหมมันตายก็พังนั่นนะมันใกล้จะตายเลยกันทุกคนหนึ่งมันยังหายใจอยู่เท่านั้นเดี๋ยวไม่หายใจมันผ้าพังไปหมดแล้วโอ้วันนี้โกเห็นน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นเป็นความสัตย์ความจริงทั้งนั้นนี่จะส่งไปมันจะไปเห็นอะไรที่มีติกิเลสมันจูงไปน้องเข้ามามันก็ไม่เข้าน้องเข้ามามันก็ไม่เข้ามันจะเข้ายังไงนี่กิเลสมันดึงไปกิเลสมันค้ำเอาไว้มันข้างในมันก็ข้างในมันก็ค้ำข้างนอกมันก็ลากไปแล้วมันจะเข้ามาได้ยังไงข้างในมันมันก็ดันออกไปข้างนอกก็จูงออกไปดันออกไปไหนดันออกไปหาอาหารมาให้มันอะไรที่เขาว่าดีมันก็อยากได้สัมผัสนั่นแหละออกไปหาให้มันออกไปหาอาหารโอ้คิดแต่ก็เป็นเรื่องน่าสลดสังเวชจริงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดและเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งในเมื่อผู้ใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งในเมื่อท่านผู้ใดเข้าถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งในเมื่อท่านผู้ใดเข้าถึงพระสงฆ์เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์นั่นเข้าถึงพระศาสนาเข้าถึงพระศาสนาแล้วกิเลสมันเข้าไปใกล้ไม่ได้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กำจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตจากใจได้หมดแล้วกิเลสตัณหาภายนอกมันจะมาเข้ามาได้ยังไง ม่ได้กิเลสภายในตัณหาภายในมันก็ยังขับไล่มันก็กำยังกำจัดออกได้ข้าศึกที่อยู่ภายในก็ยังกำจัดออกยังให้หมดให้สิ้นได้และข้าศึกภายในมันจะกล้าเข้ามาหรือเรียกว่าพุทธานุภาเวนะอำนาจของพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะอานุภาพของพระธรรมอานุภาเวนะพระสังฆานุภาเวนะอานุภาพของพระสงฆ์ไม่มีอะไรที่จะมาเสมอเหมือนอะไรที่จะมีอานุภาพเดชานุภาพสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างจะกำจัดจะขับไล่กิเลสข้าศึกที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจให้มันหนีไปไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระธรรมพระสงฆ์และมีแต่อริยสัจธรรมเท่านี้เป็นหลักการที่จะเดินเข้าไปถึงคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าธรรมะคำว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นให้พากันฟังให้มันชัดหูมีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้หูมันก็หูอะไรหูกระทะนี่ตาก็มีมันตาบอดหูมีมันหูหนวกเดี๋ยวนี้ตาบอดหูหนวกมีเยอะพระกรรมฐานห่มผ้าดำๆมันเป็นตาตาหน้าโมโหจริงๆนะเดี๋ยวบวชเป็นพระกรรมฐานทั้งทีโลกเขายกมือสาธุการเป็นครูเป็นอาจารย์ยังโง่กว่ากิเลสอันนี้มันใช้ได้ที่ไหนตายซะยังดีกว่านี่อยู่ทำไมตายมันแล้วไปเลยมันไม่เป็นที่น่าอับอายขายหน้ามันไม่เป็นเยี่ยงอย่างมันไม่เป็นเยี่ยงอย่างมันไม่เป็นตัวอย่างที่เป็นไปในทางหายนะแก่พระศาสนาเขาพูดอย่างนี้ใครจะวิธีมาใครจะวามานะใครจะวิธีวิวากิเลสปล่อยไปเลยเราพอละพอในการที่จะให้คนมาใกล้พอในการที่จะให้คนมาได้ยินได้ฟังเดี๋ยวนี้กลัวคนเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวความเจริญมีแต่จิตหนีมีแต่จิตหนีใจมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นกิเลสก็ใช่ท่านบอกวิปปวันตัณหาเหรอไม่อยากให้มันเปลี่ยนใครจะไหวไงก็เธออันนี้มันเป็นเรื่องของเราความจริงเอาความจริงมาพูดจะเสียหายอะไรเราไม่ได้พูดอวดไม่ได้พูดว่าอะไรนอนฟังไม่ได้เสียงตึงตึงดังดังตึงตึงดังดังตึงตึงดังดังนั่นใจมันมืดใจมันบอดมีแต่คำหามีแต่คำหามีแต่คำหาจมูกมันยังบอดอีกนั่นอยู่นี่ของหมิ่นของหอมมันก็ไม่รู้คำกองขี้บางทีมันก็ยังไม่รู้นะอยู่นี่คนจมูกบอดมันจะไปรู้อะไรตายังหนูบอดอีกหูมันยังหนวกอีกอะคำกองอุจจาระมันก็ยังโอ้อันนี้เหมือนกับข้าวหนมไอ้อะไรนะขนมปิดปูนสังขารทั้งหลายสิ่งที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนั่นเป็นสังขารทั้งหมดนี่คือสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วดับไปสังขารที่เป็นส่วนนามความไหวตัวการไหวตัวของจิตนั่นคือสังขารก่อตัวสังขารที่ก่อตัวขึ้นทั้งหมดอันนั้นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะดับไปให้มันเห็นชัดเห็นชัดตรงไปมันจะเกิดอย่างไรมันจะเกิดอย่างไรมันจะเกิดอย่างไรมันก็เรื่องของสังขารเกิดทั้งเรื่องของสังขารเกิดทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่รู้มันนี่ไม่เห็นมันนี่ไม่รู้ตัวมันไม่เห็นตัวมันสังขารตัวนั้นล่ะมันเป็นตัวอันตรายมันนึกยังไงใจของเรานี่มันจะ มันจะรับรู้หรือมันจะสัมผัสในเมื่อมันรับรู้มันสัมผัสใจของเรานี่แหละมันจะเป็นไปตามที่มันคิดมันปรุงนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตคำว่าจิตตัวนี้คือจิตตสังขารการกระเพื่อมของจิตการไหวตัวของจิตตัวนั้นคือตัวสังขารให้รู้ชัดเห็นชัดให้รู้ชัดเห็นชัดขนาดใดขนาดหนึ่งความปรุงความแต่งนั้นจะดับทันทีความปรุงความแต่งแต่งมันดับแล้วมันไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าใจของเราได้สัมผัสเกิดความยินดีได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของมีอยู่ทั้งนั้นใจของเราอยู่กับใจเราจะไม่เห็นได้ยังไงใหญ่ใจของเราอยู่กับใจใจเคลื่อนไหวไปยังไงเราจะไม่เห็นได้เหรอเราก็ต้องเห็นใช่ไหมไม่ใจมันไม่อยู่กับใจนี่ก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต่างประเทศมุ่นสหรัฐคุณไหนก็ไม่รู้อินเดียนู่นศรีลังกานู่นคำหัวของเจ้าของกรรมฐานมันไม่สนมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ในกองอริยสัจธรรมนี่เหรออะไรมันจะเป็นธรรมที่เรียกว่าขัดเกลากิเลสมันมีแต่อริยสัจธรรมเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไม่เห็นว่าอะไรสถานที่ไหนจะเป็นสถานที่ทำให้กิเลสมันสึกมันหรอมีแต่กิเลสมันจะเพิ่มขึ้นของมันได้รับประทานอาหารที่โอชารสคือสิ่งที่มันต้องการสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการพระพุทธเจ้าเทศนามีแต่ยังเข้าหาสัจธรรมของจริงยังเข้าหาอริยสัจธรรมเพราะมีอยู่เท่านี้จะเป็นธรรมเครื่องทำลายข้าศึกคือที่เหลือนอกจากอันนี้ไม่มีเพราะสัตว์โลกทั้งหมดที่มันหลงมันก็หลงกองอริยสัจธรรมนี้หลงอริยสัจธรรมไม่ใช่หลงอื่นหลงกองเกิดหลงกองแก่หลงกองตายหลงกตัญหากามตัญหาภวตัญหาวิภพตัญหาเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงตัวสังขารที่เกิดขึ้นมามีความต้องการมีความปรารถนาว่าเป็นตัวเป็นตนมันหลงอะไรหลงอริยสัจธรรมทั้งนั้นมีแต่อริยสัจธรรมเท่านั้นจะเป็นธรรมที่ทำลายความหลงได้ในเมื่อความจริงมันจริงอย่างนี้อ่ะแล้วจะไปลูกคำอะไรกันธรรมะของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าสอนแจ้งประจักษ์อย่างนี้เราจะไปฟังดกิเลสเรามันก็มีแต่จะมืดจะบอดเพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปทุกวันเท่านั้นมีบุญอะไรขึ้นมานี่คำว่าบุญในวัดบุญอะไรก็ช่างต้องมีหัวหมอคือกิเลสตัวใหญ่ตัวหมอใหญ่นี่มองหาช่องทางที่จะได้ผลประโยชน์พอแล้วจากการบุญนะได้เท่าไหร่นั่นได้เท่าไหร่การกุศลกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นขายบุญนี่มันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเครื่องใหญ่นี่สักขนาดใหญ่นี่ไม่รู้มันกี่เครื่องสนั่นหวั่นไหวไปหมดอันนี้ก็ยังคอยยังชั่วในว่ามีไว้เพื่ออัดเพื่อทำตรงนั้นก็จอหนังตั้งไว้ตรงนั้นก็ลงลิเกลงละครตรงนั้นก็ยังลงมวยตรงนั้นก็ยังลงอะไรดวงเทพเอกเออันดวงอะไรเขาอ่ะเราก็เรียกเขาไม่ใครจะเป็นเสียงสนั่นหวั่นไหวไปหมดใครก็อยาก แข่งขันดึงคนมาเอาเสียงดังๆนั่นดึงรวมสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในวัดนี่หรือการทำทางศาสนาเจริญเหมือนกันจึงมีความเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าไม่ถูกกับที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เป็นคำสอนเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ลูกหาพระเทวทัตนี่รู้สึกว่าหยาดหนาในสายในความรู้สึกของเราบางทีประกวดนางงามประกวดเทพีประกวดในวัดก็มีประกวดนางงามประกวดเทพีก็รู้อยู่นี่การนุ่งการห่มมันเป็นยังไงเอาไปประกวดในวัดเพื่อต้องการให้คนเข้าวัดคนเข้าไปเที่ยวในวัดแล้วก็ยังมีบางทียังมีการเก็บผ้าตู้อีกเอาเงินบำรุงวัดเนี่ยเอาเงินอย่างนี้มาบำรุงนะถึงจะได้เงินก็จริงเอาเงินมาอย่างนี้มาบำรุงวัดวัดนั้นก็ไม่เป็นมงคลดอกเงินเหล่านี้บางทีเป็นอันตรายแก่ผู้ใดสักเทวดาสาปแช่งจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเดียวไม่เป็นธรรมในการแสวงหาต้องคิดต้องอ่านอยู่เสมอเรื่องเหล่านี้มันผ่านมาในความรู้สึกเพราะตาเรามีเพราะหูเรามีมองไปทางไหนแล้วก็มองในอะไรมีสัมผัสตาเราก็เห็นอะไรมาสัมผัสหูเราก็เห็นก็รู้